moo amewul ci xare boobu comme ni nga xamante ne ñu tegtaloo ci ay dalil bokk na ci fi nga xamante ne moom la ñu tegtaloo amaan na li ci gën a dëgër moom mooy xadis bi nga xamante ne al imam al xaafiz badruddin al ayni ak ñeneen rahmatullahi ala jame ñu am nee nañu xadis boobu xadis la boo xam ne xadisun xasan la maanaam baax naa jëfandikoo ñu teg ci jayit bu baax la ala kulli xaalin. Am na ñeneen ñoo xamante ne nag nee nañ xadis bi coow am na ci, waaye imam at-tabarani rahimahullahu taala moom moo ko solo mu ne yaa aïcha radiallahu taala anha ne ci xare boobu dañoo ñëwoon ñoom maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba caqaab réer ba xew-xew boobu amoon ba ñu sosal ko ca lañ ko ca sosal maanaam muy kon dundi foofu xaadisatul irki mu ne ca gannaaw ga ñu àndaat encore dem xare jiwaat manam ñu andat ci benen gennat benen yoon bi nga xamantene mom lañu genné nak ci lañu jéki jéké ben chaqaba rirati manam chaqaba rirati bu ko ci fañu nekkon amul woon ndox mu ne Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anu ñew ni yow ni yaay Aisha radiyallahu anha ay yow ya bu ne yata ay yow sama dom lan motax nga teyñu lan motax nga def li tay nga xamantene fi ñu nekk yow habastana wala ma habasta rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa nasa wala ma teeng yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak nit ñi te ndox fi mu toll ndox amu fi han li ngay def li mom moy wax mom moy lan bu ko defé nak comme ni nga xamné ni mu nekké ci muwatta bu ñu delu ci wax manam qissa bobu manam le fait que ya aisha radhiyallahu anha dal di différencier ni mbir mi ginna hadithatul ifki la am loolu day tegtele ne maanaam kon loolu bu fekkente ne xadis boobu wéroon na bu xadis boobu bu fekkente ne wér na kon moom mooy nekk li gën a dëgër li wane ne kon ginnaaw xaswatul murais yàlla xew-xew bi amee woon maanaam ci lax aatu tey mu ay tim bi wàcce woon waaye li nga xamante ne moom mooy wuute bi am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ana ci ban ci ñaari aay la ñu tuddee aatu tey mu kooku ñu ngi ciy ñëw insha allah manam bi ay abi nga xamne ci xam bi reer na ci hadith bi nga xamne mo nek ci ñaari sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim te ñu jël ko ci muwatta bu imam malik rahmatullahi ala al jami' manam mu ne ya aisha radiyallahu anha neena ba nga xamne ci xaba nak dafa reer neena man yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di teye nit ñi nak daal ne ah nañ xaar ñu set ko ba xam neena bi ñu toge yen neena abubakar siddiq radiyallahu anhu ñu daal di ñew naan ko abubakar gis nga li aïcha defa moom daal téye na yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii ci place bi te téye na ki nga xamante ne mooy nit ñi tamit téye waale na nit ñi ñu daal di ñëw fekk Abubakar Siddiq radiyallahu taala anhu daal di ñëw gis yaa aïcha radiyallahu anha mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa tëddoon ci kaw maanaam ci kaw poojam la tëddoon maanaam bi mu ci tëddee nag di nelaw nee na Abubakar Siddiq radiyallahu taala anhu ñëw naan ko waaw yow aïcha li nga def mooy la liggéey di maanaam téye gi nga xamante ne moom nga téye nit ñi daa di koy jël nee na mu jël sama baaraamu dée bi nee na di ko di ci dóor di ko dóor maanaam di ko dóor nee na lenn rek mooma tere mu ne ko ndax fi nga ñu téye amul ndox ba pare ñun yorewuñu ndox waaw amul ndox ba pare ñun yorewuñu woon indaalewuñu woon ndox kon yoralewuñu woon ndox léegi nag muy bés foofu muy dóor fi nga xamante ne moom mooy cat tànkam bi nga xamante ne moom la jàpp di ko dóor nee na dara terewu ma woon a yëngatu lu dul ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tëddoon sama kaw te ma bañoon koo yee loolu rek ka ma tere woon ma yëngatu loolu moom moo tax waaw wax dëgg yàlla ya aïcha radiallahu taala anha ne bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yewoo léegi nag ci lañu wàcce ayatu tayammum ayatu tayammum kon aaya boobu ci jamono jooju la wàcce nee na nag yàlla mu ne li nag li nga xamante ne nag moo tax borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ndax dafa wax rek mu ne yàlla dafa wàcce fa tayammamu sa aydan tayiban wamsahu bi ru'usikum wa arju wa aydikum minhum maanaam na ngeen tiim fa tayammamu sa aydan na ngeen jublu ci sa pàkk boo xam ne tayiban bu laab la wamsahu ngeen masa bi ru'usikum bi wujuhikum seen xar kanam yi wa aydikum ak seen loxo yi minhum ci pàkk boobu loolu nag dafa fekk ne loolu manam dafa am ci ñaari aaya yépp te noonu la ñu nurowee ci ñaari aaya yépp loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo waral coowli insha allahu taala ñu ngi ciy dellu si bi nga xamante ne xew-xew boobu am na nag Ousseyd ibn Hudayr radiyallahu ta'ala anhu mudadi waxne ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abu Bakar li de nekul sen barke bi jitu yeen wa keur Abu Bakar manam yeen mom naka jek barke dafa musa nek ci yeen manam niki nonu tamit non la ko wax yarhamukillah ya Aisha ma nazala biki amrun amran ta tukrihinahi illa ja'ala Allah lil muslimina fihi khayra ci benen riwaya lil muslimina kharaja ma fa lil muslimina farja lolou mona munako yow yow ya Aisha radiyallahu ta'ala anha yalla yeurem la amul ben mbir bo xamantene dana la dal bo xamantene da fay ñew nek lo xamantene ak nakar la wala ak tis bu lay dal ludul rek yalla daf cey jaar defal ci julit ñi ak manam yoonu man daf cey jaar defalale ci yiw julit ñi wala daf cey jaar defalale fajaale ci aajo julit ñi imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah neena li ay bobu ne ne wax jojo usayd ibn hudayr radiyallahu ta'ala anhu lolou day gëna deugural ni xew xew bobu mi ngi xew ginnaw bi nga xamne mom la hadithatul ifk ame ala kulli halin li nga xamantene mom moy li ëpp solo mom modi dal suñu borom subhanahu wa ta'ala indina woyofal ci barke yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha motax kepp lepp lo xamantene tay ñun jaam nañ ko suñu borom subhanahu wa ta'ala wala nek nañ ko ci suñu ay xat xat ba tax ñu wara tim bu boba war nañu fatlik ngeeneelu ku baax koku radiyallahu anha wa ardaaha akbar kem gu yaatu gogu nga xamantene mom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci barke ci la jaare indil lu yomb yomb gu tollu ni radiyallahu anha wa ardaaha motax nak li nga xamantene mom moy musiba gep musiba ak alkande gok gep alkande mom moy di am lenn lu ñaaw lo xamantene nit ki mën nako julit neena daf koy tek ci deru ku bax koku radiyallahu anha wa ardaaha motax kon ginaaw lolu nak mu indi nak wute motax ibn battal rahimahullahu ta'ala dane aya bi nga xamantene mom moy ayatu tayammum dal moy ñaari aya motax al aqadi Abu Bakar ibn al Arabi dan hadhihi mu'dila ma wajadtu li dawa'i hamilda li la ak leunt la go xamantene man gisuma lu ko meuna firi man gisuma febar la bo xamne gisuluma ko safara mo la meun pour fexé ba meuna genné ana ban aya exactement mom moy ayatu tayammum lolou motax mom al-qurtubi rahimahullahu ta'ala neena ayatu tayammum moy ayatu bisnek ci suratul nisa waye nak li nga meuna ndax lan meuna ndax aya bobu li wone ni aya bobu mom moy bi nek ci suratul nisa mom moy ni aya bu nga xamanteni mom mo nek ci suratul maida koku ayatul wudu'i lañ koy wax moy aya njapp waye li nga xamanteni mom amna yeneeni borom xam xam rahmatullahi alayhim yuna aya bobu nga xamanteni mom mo nek ci suratul nisa aya bi nga xamne mo nek ci suratul maida yoyep fa li tambale wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum min ghaait ba aya ba jeex lolou dañ ko ta yok manam aya bi genn walu gi mu ndiko na wacc ci lu jitu waye bi nga xamantene tim dafa ñew boba nak dañ ca yok walu gogu waye dal li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah taala te mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi rawati ñu mujju ni al imamul hakim melna al imamul hafiz Badruddin al-Ayni rahmahullah ak ñeneen ñu ne bokku na ci loolu nak li nga xamantene ak boromul ak boromul Fathul Mulhim ci sharh sahih Imam Muslim rahmatullah alayhi ala al-jami' ak ñeneen ñoom dañu wax ni li nga xamantene mom moy wone ne aya bi nga xamantene mom moy ayatul tayammum mom moy aya bi nek ci suratul maida mom moy ne aya mom moy li nga xamantene mom la amru min al-hadith manam Abu Bakar al-Humaydi indi ci al-jamma jele ko ci amru min al-hadith mu jele ko ci Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar mom mu jele ko ci papam mu jele ko ci yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha mu nek sanad bo xamantene bu sahih la bu werr la mu ne nak ko yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha dan fa nazalat ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ba aya ba jeh mu ne al aya aya bu lolu moy tektal bi leer bi nga xamantene moy bi dogu bi wanene ayatu tayammum kon aya bi nga xamne mom la yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha di wax mom moy aya bi nga xamantene mom mo wax walu manam mom moy bi nek ci suratul maida kon ci kaw lolu nak aya bobu nonu mom moy ayatu tayammum insha Allah ta'ala wa andax bok na ci li gëna dëgeural ne ay bobu la mom moy aya bi nga xamantene mom mo nek feele ci sortu nisa mi ngi wati won ci amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu kon boba nak ci kaw ndax bi nga xamantene mom manam dafa amon jam jam bëggona ba para mënul wona japp aya bobu ci ñom la waccion ci mom la waccion kon lool mom moy li nga xamantene mom moy tektale ne kon ayat tayammum manam mom moy aya bi nga xamantene mo nek ci suratul maida bok na ci lenen benen mbir bo xamantene tamit aduna batay ci walu gogo mom moy di borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci ne manam depo nañ kon ci na ayatu tayammum manam keni tim sax na ci manam alquran ci li nga xamantene mom moy li aju ci walu njab waye li nga xamantene mom mo aju ci walu janaba wala bok li nga xamantene mom mo yor atté janaba ñom dañu manam borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuté ci saxam ci alquran ak ñaka saxam manam ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam ñi mbolam nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci ni tim mom manam ijma la ci jamono yu mujjii donte amon na wute ci jamono yu ndeki imana waye jamono yu mujjii mom amu ijma borom xam xami amna rahmatullahi alayhim ci ne tim dafa war manam ke ne tim luñu yonal la ci sharia ci manam nit bu fekente ne amna toj gu ndaw ak toj gu mak budé toj gu ndaw mom ijma daf ci musa am waye toj gu mak ndax manam lu nit ki bu amé janaba ndax dafa wara mëna tim wala waruta tim koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam surtout ñi nga xam dañ ci depo ba mu def né Omar ibn al-Khattab Abdullah ak Abdullah ibn Mas'ud ak Ibrahim an-Nakhi ak al-Aswad rahmatullah radiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñi dañ ci wuté won manam amma Omar ibn al-Khattab aw Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma ñom ay sahaba lañ sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma ñi nga xamantene ki nga xamantene mom moy al Ibrahim an-Nakhai ak al Aswad ñom ñaar ñom fuqaha lañ bo fuqaha yu mak yoy rahmatullah alayhim ma alayhima manam ñom ñaar ñom ñi kon al qadi al imam al imam abu muhammad ibn hazm al andalusi rahimahullahu ta'ala tokhal na ñom li nga xamantene mom moy nekkon seen gis gis ñom ñi mom moy ne tim mëne fu ko def nit ki su fekkentene dafa amé janaba mom du mëna tim te lolu sax na ci sahihul bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima comme ni nga xamantene non la nekké ha umar ibn al-khattab radi ta hadith ammar ibn yasir bi nga xamantene insha allah ta'ala dañ ko gis ci suñu buntu bi nga xamantene dafa demone war manam moko sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñaar ñom ñoo andon bi nga xamantene dañu warona japp dañu warona dañu amé janaba ñu warona sangu sanga yol farata bi waya sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu daadi koy danne mom du sang manam ne mënuta tim ndax tim kat dañ ko wacce won ngir japp li nga xamanteni manam ngir japp ngir toggu ndaw gi waya toggu mag gi mom tim ken wacce woko won ngir lolu waya ki nga xamanteni mom moy ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala neena mom dafa daali wul jël neena fa tamarraqtu fi sa'id kama tamarraqud dabba neena ma dama ñew rek daali xalangu ci suuf ci comme ni nga xamantene tay ñoon la dabba yi comme fasi tay bu ñuy xalangu ci suuf ci ni ñuy xalango man tamit non la xalango manam comme sama borom subhanahu wa ta'ala dafa waxon ci tim bu fekkentene nit ki ñiapam dafa toj mom ñu dafa waxon ne nañu timé loxoy ak tanki ak bop bi ak xar kanam gi bok mom mu japp ne kon bu fekkentene dafa amé janaba yaram bi yépp la wara wul bu ci suuf ci néna mu daal def loolu daal di julli ñu ñew wax ko yaratu sallallahu alayhi wa sallam néna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam néna inna ma yakfiki an taqula bi yadayka hakaza manam do don na la doy rek nga def ni ci suuf loxoy manam mu won ko ni ñi timé rek loolu nak li nga xamantene mom te lolou Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fekke won nako waye Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene min ko koy netal sayyidna Omar dafa fatte won sax histoire bobu subhanallah wa lolou wa dafa fatte won sax affaire bobu non motax mom mu daali jappone ci li nga xamantene mom la jappone amma ki nga xamantene mom moy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom itam lolou la jappone te lolou tamit ay waxam gogou mi ci ñaar sahih ba tay sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullah alayhima ci ak wute manam ci ak wérante gum doon wérante manam bu fekke mu neuf nako tuddé wérante manam ci ak wérante go xamantene mom la doon wérante ak Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamantene mom manam mi ngi ci ñaar sahay Imam al-Bukhari ak sahay Imam Muslim rahmatullah alayhi ma ndax daf ni ko yow da mu ne ko xan la Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dan nit ki su fekente na amul ndox fukk fek mu amé janaba fukki at itam day tok du tim mu ne ko waaw kon su fekkante ne kon nak aya bi nga xamne dañu fatayum Musa aidan tayyiban dan walam tajidu ma'an nak walam tajidu ma'an so len amul ndox te fek amul len ndox fatayum Musa aidan tayyiban na ngeen djublu ci pak go xamantene dafa lab kon aya bobu nokoy def muna waw kon su fekkante ne nit ñi nak dañu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala no tontu ko neko wa su fekkante ne nit ñi dañu am ndox mu sedd nak te ragal ko konon ton dañuy dem ci bi ji tamit manam bu ko wax ne ko dal manam mo amna fu mu tag go xamni mais lolou gis manam ku xolat bu baax tontu bi dañu gis ne tontu bobu amul rapport bu direct ak baña timuk ñak tim ndax dañi rek mom limi ragal moy ndox mi manam mu ne bu nit ke bu ndox mi sédé mais fi problème bi tamen moy bu ndox bu fekente ne am nañu ndox mom lañ wax manam amuñu ndox té alcorane dafa wax ju leer ala kulli hal lool day tek la nit ki lu mu mag leg mu am ay mbir yo xamantene da koy reer manam andak Abdullah ibn Mas'ud ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ñoy fuqaha yu magi Abdullah ibn Mas'ud moy serignu khalaf yi Umar ibn al-Khattab moy serignu maliki rahmatullah ala al-jami' ala té andak loolu té ñom ñi lañ gëna xamé fiqh ñom lañ gëna xamé di am compréhension bu sew subhanallah andak loolu ñom aye bi ñom gisuñu ci ne day wone ni manam mu neuf na tim ci janaba wa loolu day wone rek ne nit ki lu mu mag ay mbir parfa day leer té ñom duñ ko mëna gis andak na aye rawati na bi nekk ci suratul nisa nga xamantene dafa wax na wa in kuntum junuban bobu aye bobu tuddul sax lu jëm ci walu njapp daf ni wa in kuntum junuban so le amé janaba fattaharu na ngeen lab way kuntum marda legi mu dogu indi nak li nga xamne moy condition yi tax ba nit ki wara meuna jeufandiko ndox ba dal ni wolam tajidu ma ante amole ndox te nit ki xam li nga xamne mom lañu xam moy su amul ndox ba pare amul aussi lu mu meuna amul ndox ba nopi amul tamit manam wala bok meunta jeufandiko ndox ki nga xamne meunta jeufandiko ndox mi moma ki amul ndox nonuro ndax nit ki kat su fekente ne amul munte jeufindiko mbir mom ak ñak ko ñoyam te and ak lool sama borom subhanahu wa ta'ala ne bu boba fatayam mom mo ne ngeen djublu sa'idan ci ak pak bo xamantene tayyiban bu lap lay doon and ak lool ñom gisunu ne loolu day tektale ci anam gu leer ci ne manam ki nga xamne dafa amé janaba tamit dafa wara tim ha subhanallah and ak tamit ne aya bi nga xamantene mom mo nek ci suratul nisa ci suratul maida aya bi dafa wax ne ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila ssalati ba aya ba jeex manam mu daal di jangale ni nga xamantene non lañuy jappo mu ginnaw bi nga xamne dafa wax ne japp bo len jappo ñu ne waaw mu ne bo len jugge pour julli na ngeen japp ñu ne wa in kuntum junuban moy bo len jugge pour julli te amé janaba fattaharu na ngeen lablu manam moy na ngeen sangu farata mu ne wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa manam yoy yep falam taji do ma ante amo len ndox booba manam mom moy mo xam da ngeen amé won janaba wala da ngeen am sen japp mo tojon wala ngeen amé janaba yoy yep fatay mom ne ngeen dublu ci pak sa'idan ci pak bo xamna tayiban bu lap lay do an nak lolu leer gi mu leer ñoom gisunu ne lolu dalil la waye nak li nga xamantene mom moy ki nga xamne moy al imam manam al imam abu ibn hazm rahimahullahu ta'ala taxal na ni ñoom ñepp tam delu wat nañ walillahi alhamdu wal minna ci seen decision ci seen gis gogu non manam delu su wat nañ ci manam bané gis nañ ne manam meuneuf na tim meuneuf na manam tim manam meuneuf na tim ci janaba manam andak te lolou kon nak dafa sax ci alquran waye li nga xamanteni moy li gëna yéme lolou yépp moy shafi'i rahmatullahi alayhim wala mbolo mu bari ci ñom ñom gisunu ne meuf na manam ne sax na ci alquran ne janaba def na ci sang manam def na ci timi ñom ndax li nga xamanteni mo leen ko yobbe nak moy firi gi nga xamanteni mom lañu firé lamastu mun nisa ndax lamsu gogou ñom laal lañ ko tuddé manam comme laal lañ ko tuddé comme ni imam ash-shafi'i radiyallahu ta'ala no doon wax né lamastu moy laal lolou motax tamit fofu lañu tek bok na bok fi nga xamne mom lañu tektolo comme niñ ko gisse won biñu tollé ci hadith bi nga xamne moy hadith Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala bi yenenti bi don wax sallallahu alayhi wasallam nan la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda gisson nañ ni bok na ci li nga xamne mom la Shafi'i rahimahumullahu ta'ala di wax nan lool mom moy yaq ak njap mom moy laal jigen manam moy laal jigen ak noko meuna lalé lolou manam ndax lan ñoo bok na ci fiñ tek solo won moy ay bobu dafa wax ne aw lamastu mun nisa ci benen jangene aw lamastu mun nisa moy nga lal jigen rek manam moy sa loxo lal ko wala sa yaram lal ko boba ñom ñu ne day yaq day tok ñi nga xamantene mom moy njab kon ñom fofu ñom ay bobu lepp dañ ko tek ci tok njab mbolam lepp luñ ko tuddu ci tok njab luñ ko tek bu boba ñom ñu ne kon manam li nga xamantene manam kon bu boba saxul ci alquran ci ne janaba meuf na ci manam day njapp def nako ci manam def na meuna timé ginnaw bi nga xamantene nit ki dafa amé janaba waye ñom fi nga xamantene mom lañ ko saxale mom moy hadith yi nga xamantene ñoo ñew ci sunna bi te mom moy hadith yi nga xamantene mom moy hadith yi nek ci suñu buntu bi ak yeneeni hadith fofu lañ ko jëlé waye li nga xamantene mom moy li jumhur wax rahmatullah alayhim lool mom moy li gëna sax insha Allah ndax comme ni nga xamne non lañ ko junjé légui moy ay yoy dañuy tektalé ci anam gu leer ci na japp manam ci ni tangayul farata da fay sax ci li nga xamantene ci manam dafa sax ci alquran ci sababu teggu ndaw niki non la saxé itam ci sababu teggu mak comme ni nga xamantene non lañ ko junjé sank ci gaw lolu kon manam dañuy gis ne lolu tamit ak woyofal la go xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko woyofal bok na ci li nga xamantene tamit moy benen mbir bo xamantene aduna ci walu gogo moy ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ñu djublu ci pak go xamantene dafa tey manam tey gogo nak li nga xamantene mom lañ ci djublu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne tey gogo mi ngi aju comme ni nga xamantene nonu lañ koy gisse insha Allah ci hadith Jabir ibn Abdullah رضي الله تعالى عنهما وارضاهما بيغا خامتاني موم موي حديث بي مجي سي سوني بونت بي ان شاء الله من ينتي صلى الله عليه وسلم داف بيمي واخ نان اوتيتو خمسان تمو بوغلا سي وجويلات ليال ارض مسجدن وطهورا من داف دنج ما جخ جوروم يو خامتاني من جخو نكو كينن سي ينتي يكو ديما جيتو عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام تموم موي بوك ناتي من وجويلات ليا دنج ما دفرال سوس الارض سوس مسجدن مو نيك جاكا souf sepp wa tahuran mu nek tamit lo xamantene dafa labte la balate manam li nga xamne ñoy ñi ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alam loolu lañu firé tayyiban bobu manam gu tey gogo waye nak am mbolo ci borom xam xam yi rawatina hanabila yi rahmatullahi alayhim ño xamantene ñoom dañ ko firé bo xamantene tamit dafa manam dafa dagan manam souf ci da la wara dagan ci kaw lolou ñoom bu fekkante ne nit ki dafa timé fo xamantene masala suuf so su momul wala mu sacc xéeru jaamur xéeru timu jaamur sa da di ko timé mom timum kon du baax ci kaw lolou kon manam ala kulli hal manam aya bobu non bi nga xamantene manam mom lay tek tane lol manam aya bobu non tamit dañuy gis ne dafa yamale tim rek ci walu njap ci walu manam li nga xamantene mom moy loxoy ak xar kanam gi andak ne bu fekkonté né tay dañuy japp ñent ciir lañuy jappo manam mom moy loxoy ak bop ak xar kanam gi day niki non dañuy massa bop bi ak tank itam dañ koy raxas légui bu boba laaj bi moy ana ban hikma mom mo aju ci li nga xamantene mom moy aju manam ana ban hikma mom mo nek ci bu suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu wax ne buñu tim nañu tim rek li nga xamantene mom moy suñu loxoy ak suñu xar kanam te suñu bop yi ak suñu tanki du ci duñ ci bok boba dañ nan la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yo xamantene manam yuy leral bobu yuy yekiti bobu laaj la bu ñëkk bi mom moy dañu gis ne bop ak tank ñom ñaar ke manam bop mom kën duko raxas ci njaap dañ koy massa niki nonu tank amna xal yo xamantene dañ koy masaken duko raxas ci kaw lolu kon li nga xamne daiman dañ koy raxas mom moy loxoy ak xarkalam ci kaw lolu nak boba woyofal gi nga xamantene mom lañu woyofal mbiri boba nak ñu daal koy ak manam daal wëlbeuti mbiri ak tim gi ñu yamale ko ci yoy kesse mu la mu bok tamit ci yeneen mu am tamit yeneeni tont yo xamantene dañ ko ci tont ñu ne bu yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko woyofal waye woyofal gi nga xamantene mom la ko woyofal mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ci manam muy remplacer manam set gu maggi muy remplacer lab gi nga xamantene mom moy lab gu maggi mom modi masalan bu fekenteene tay manam mom modi tay su fekenteene dafa ni waw comme amo len ndox wala da nga nek ci circonstance yo xamantene mëno leena jëfëndiko ndox kon bayi leen nonu bu len defati dara kon boba nit ki du yek ne amna lab gu mu wara amé lolu kon ci kaw lolu mu daal ko koy woy falal defal ko ko ab lab ba nopi nak won ko ne ko da nga wara toroxlu motax mu daal koy jox suuf tamit manam ci won ko ne ko da nga wara toroxlu ngir manam mu ko defé mu jëfëndiko li nga xamanteni moy suuf bokk na tamit yeneene hikma yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala kon manam wutal nako manam def nako ci lolu mom moy ni